Μέρος αυτού που υπήρξε σήμερα σβήνει. Στις σκιές της μακρά μου αναμονής. Η αγαπημένη μου κοίτα εδώ τόσο κοντά. Αν μ' αγαπάς, γιατί φεύγεις από τη ζωή μου. Ξυπνά δίπλα μου κάθε ώρα. Εκείνη η Αθηναία κυρά της ψυχής μου. Έκσταση τόσο ποθητή, τόσο κερδισμένη. Απαρνούμενη την εκτίμηση των άλλων. Είμαστε αγκαλιές που τελειώνουν στο κενό. Πάνω σαν δυσόπιτους γκρεμούς. Εγώ πρίγκιπας που η Περσία έστειλε για μια βιβλιοθήκη γεμάτη νήματα. Οποιαδήποτε Ελληνίδα μόνο για την κακαγωγή. Είμαστε αγκαλιές που τελειώνουν στο κενό. Πάνω σε αδειές.